Olsztynie i wymienia oddziały, na których było najwięcej operacji poza limitami. Chirurgia klatki piersiowej ma 700 tysięcy, 600 tysięcy, interny bardzo dużo, ortopedia 440 tysięcy, urologii ponad 200 tysięcy, operacji okulistycznych około 300 tysięcy. Dziś pacjenci zostali przyjęci według planu. Od jutra natomiast mogą spodziewać się telefonicznej informacji o przełożeniu zabiegu na inny termin, bo jak wyjaśnia rzecznik szpitala Daria Rodziewicz, operacji nie można odwołać. W Warszawie trwają rozmowy z Dyrekcją Narodowego Funduszu Zdrowia. Ich wynik poznamy jutro o 12:00. Katarzyna Piasecka, Radio Olsztyn. Sejmowa Komisja Etyki ukarała upomnieniem posłankę PiSu Krystynę Pawłowicz za wypowiedź o Władysławie Bartoszewskim, który apelował o udział w wyborach, i naganą za zachowanie na jednym z posiedzeń. W pierwszym przypadku chodzi o wypowiedź, której pani profesor mówiła: jest to pastuch słabej klasy, niech pastuch się schowa i nas nie poucza. W drugim przypadku chodzi o posiedzenie Sejmu 24 czerwca. Posłanka przerwała z miejsca debatę po informacji Rzecznika Praw Dziecka, a do wicemarszałka Cezarego Grabarczyka, który ją upominał, odezwała się: spadaj człowieku. O ukaranie Pawłowicz zwróciła się w maju do Komisji Etyki Platforma Obywatelska. Zdaniem jej polityków słowa Pawłowicz są niegodne, prostackie, chamskie i kompromitują Sejm. Posłanka oświadczyła dziś, że głęboko lekceważy postanowienia komisji. Rafał Majka wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. To już drugie zwycięstwo Polaka w tym wyścigu. W sobotę też był pierwszy. Wyścig kończy się w niedzielę, a więcej o sukcesie naszego zawodnika w serwisie sportowym o 19:00. To był serwis Trójki. No i wygląda, że od upałów możemy sobie odpocząć, bo już nie tylko na południu, ale także w centrum niebo przykryły chmury i z tych chmur popaduje, gdzieniegdzie także zagrzmi i grzmi już wieczorem i w nocy bez deszczu, już tylko na północy kraju od 13 do 16 stopni. No to tam gwiazdy będzie jeszcze można dziś pooglądać, poza tym więcej pecha. Jutro więcej chmur i opadów deszczu, na południu lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. Uwaga, przypomnę to, na południu jutro. Temperatura w Gdańsku 21 stopni, a wcale nie tak odległym Szczecinie 26. To będzie biegun zimna i biegun ciepła jutro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass, and my children play. Sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down, and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Children play war. children's last breath as babies being born. Standing on a bridge, watch the water pass him underneath. It must have been much harder when there was no bridge, just water. Now the world is small compared to how it used to be, with mountains and oceans and winters and rivers and stars. Across the sky, a jet plane so far out of my reach. Is there someone up there looking down on me? A boy chases a bird so close, but every time it never catches her. But it can't stop trying. Dave Matthews Band i wierszem państwo również postanowili powalczyć o karnet na OFA. Pojechać bym chciał, bo wiem, że radość bym dał partnerce mojej przewspaniałej na punkcie OFA oszalałej. To jeden z SMS-ów, inny myśl o festiwalu spać mi nie daje, tylko w kieszeni kasy nie staje. Co więc zostało? No chyba diabłu sprzedam duszę, na festiwalu być muszę. To tylko niektóre propozycje, jest ich wiele. 73533 to wciąż otwarty numer SMS. Karnety dwa dwuosobowe na trzydniowy festiwal OFF Festival czekają od 1 do 3 sierpnia. Słyszymy się z Katowic. Tak nieśmiało zaczęła. No i nieśmiało zacznie śpiewać teraz. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Panie Losie, daj mi kogoś, kto nie zerwie róż w mym ogrodzie. Kogoś, kto nie zerwie jabłek wszystkich i pijaka, tak daj siłacza, daj brzydala, tak daj Polaka. Prześlij mi chłopaka. Takiego chłopaka. Takiego chłopaka. Takiego chłopaka. Takiego. Najgorzej to jak nie może się zdecydować, mówił kiedyś mój sąsiad. No dobrze, to był zespół Micro Music, a teraz będzie o wielkiej pasji. Kwadrans po 18. Reportaż w Trójce. Lato w pełni, zapraszamy zatem na Państwa na łono przyrody, bo na rośliny to można zachorować i to właściwie nieuleczalnie. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej zatytułowanego Pasjonat w ogrodzie, którego bohaterem jest Tomasz Nowak, dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego oraz pomysłodawca i twórca Arboretum w Wojsławicach. Możemy jechać. Elektryczny? Tak. Jedziemy na górę. Ile to jest hektarów? 64. Są takie osoby, które cały dzień przyjeżdżają i siedzą sobie tutaj. Mogą na tym kocyku sobie tam poleżeć, na tych trawnikach. No, tu już jest coś rozkładane, widzimy. Pani, tu już starą część parkową żeśmy przejechali boczkiem. Już jesteśmy na nowych częściach. Byliniarnia, 2 hektary bylin. I jesteśmy w Liliowcach. To jest nasza kolekcja, wzorcowa kolekcja narodowa. O tej porze roku sztandarowa. Czułem tą grupę roślin. Wiedziałem, że to jest bardzo ważna grupa roślin do zieleni miejskiej. Bo jak ktoś ukradnie, to raz. Pofarbuje sobie wszystko. I kwiatek, zanim zaniesie do dziewczyny, to on już zwiędnie. Kwiat jednego dnia. Raz w roku robimy tak zwaną hemeromanię, czyli spotkanie ludzi chorych na hemerokalis. Zresztą hemeromania. No i zjeżdżają ci wszyscy chorzy na te rośliny i chodzą tu po tych górkach. A my jesteśmy w tej chwili na stokach, który jest sobie arboretum położony. To jest panorama na masyw Ślęży ze wzgórzami kiełczyńskimi na góry Sowie. I zaraz tu będzie pani miała... O, może być tak. Może być? Odjęło mi mowę. Piękny widok. To się intuicyjnie ten widok odbiera. Jak się ma go codziennie, to nie jest po prostu. No, to jak chleb powszedni. Ktoś, kto pierwszy raz przychodzi, to zachwyca się tym. A ja po prostu mam to szczęście w tym krajobrazie być. Jak pan tę chorobę określił? Hemeromania. Hemerokalis to jest łacińska nazwa liliowiec, właśnie tych roślin. No od hemerokalis do hemeromanii droga jest bardzo krótka. Możemy mówić o rodomanii, czyli o chorobie na rododendrony. Piękna zresztą pasja, jakby na to nie patrzeć, bo trudno bez jakiejś pasji przez to życie przejść. A ta pasja jakoś tak pozwala pełnią życia żyć, nie? To jest miłość, to jest pasja, to jest choroba, jak my to nazywamy. Nieuleczalna choroba. A na jaką chorobę pan cierpi? Ostatnia moja choroba? Serowarstwo. Rośliny już nie? Najmniej rośliny. Chyba, że można dodać do sera różne tam tymianki, kmineczki, inne rzeczy, żeby zmienić smak sera domowej roboty. Tak, to w tym sensie rośliny. No i oczywiście nalewki. Natomiast roślinami już takimi konkretnymi już coraz mniej. Jestem bardziej dyrektorem chyba po tylu latach niż kolekcjonerem. Bardziej mi odpowiada jakieś takie, no tak, tam kierunek rozpocząć. Później mnie to nie interesuje już. Jak tak połowa jest z roboty to zrobione, to mnie nigdy nie interesowało, co dalej. Byłem dalej myślami. To zapytam o początek. Jak się zaczęło? Chyba zaczęło się, proszę panią, jak pokazała się publikacja o budowie DNA. Były takie problemy. Czasopismo popularno-naukowe. I tam się pokazał pierwszy artykuł o odkryciu Watsona i Cricka, którzy zresztą Nagrodę Nobla dostali za to. O tej spiralnej budowie DNA. Wtedy w biologii nie uczono mnie wtedy. No jakoś to pokojarzyłem, że we Wrocławiu jest kierunek biochemii. Ja byłem w liceum, no i uparłem się, że ja pójdę sobie na biologię i na biochemię. Nie spełniłem oczekiwań rodziców. Nie poszedłem na Akademię Medyczną. Wyszedłem do Wrocławia, ale w międzyczasie odwidziała mi się biochemia. Skończyłem fizjologię roślin. Później gdzieś tam pracowałem w liceum. Później gdzieś byłem na studium doktoranckim. Znowu oczywiście z roślinami w ogrodzie już botanicznym. Wtedy robiłem doktorat. Później pracowałem na Akademii Rolniczej. Dawniej Akademii Rolniczej, przedtem Wysrol. Dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy. W Zakładzie Agrohydrometeorologii. 8 czy 9 lat. Później przyszły jakieś czasy takich zawieruch. Czyli lata 80-81. No i jakoś tak wyszło w ogrodzie, że zrobił się wakat na stanowisku dyrektora. Ogłoszono konkurs i jakoś mnie tam do tego namówiono. No i od 81 roku dyrektoruję sobie w tym ogródku. W międzyczasie przyjęliśmy arboretum w Wojsławicach w 88 roku. No i ten czas jakoś leci. Na tym ciągłym tworzeniu, na ciągłym remontowaniu, na ciągłym odbudowywaniu i na ciągłym użeraniu się z własnym szefostwem, które nie zawsze wie, po co to jest. Jakiś tam ogród, który ma 200 lat, przecież to kwiatek do kożucha, piąte koło wozu, było, jest i będzie. No ale z tymi wiatrakami trzeba walczyć i ja nigdy takich przeciwności się nie bałem. Trzeba zawsze mieć 10 rzeczy, które się chce zrobić. To wtedy ile się uda zrealizować? Połowa w ciągu 10 lat. Ale co roku, jak się to zrealizuje, znów trzeba dorzucić jakiś pomysł do 10. Trzeba być przygotowanym do realizacji 10 zadań. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie się pojawi zielone światełko i gdzie się ujawnią możliwości. Bo na przykład ktoś mi zaoferuje koparkę, dużą koparkę, to ja muszę wiedzieć, jak ją natychmiast wykorzystać. Aha, ja mam taką robotę, to bierzemy się za to. Albo ktoś mi daje dużo drewna. No ja wiem, gdzie je wykorzystam. To jest jakiś pomysł, przecież tak nie kupię. No i w tym sensie trzeba mieć tą wizję jakąś taką. No i optymizm, że to wszystko się zrealizuje. No bo jak inaczej, nie? Czyli pan siebie określa jako optymistę? Ja jestem wielkim optymistą, tak. Nie ma takiej opcji, żeby być pesymistą w tym zawodzie. Dzieciństwo całe było gdzieś na drzewie, gdzieś gonili nas z tych czereśni. To gdzieś w podświadomości zostało. No i te Wojsławice są akurat w zagłębiu czereśniowym. Stąd pociągi jeździły do Niemiec. W Berlinie był specjalny peron z napisem Niemcz, żeby czereśnie tylko na ten peron przyjeżdżały. Z kolegą ze Skierniewic objechaliśmy cały Dolny Śląsk i przeszczepiliśmy te wszystkie stare historyczne czereśnie, które chłopy wycinają masowo przy drogach, a drogowcy przyklaskują im, bo nie mają problemu z drzewami przy drodze, tak? Ktoś to mi kiedyś ładnie powiedział, jak szukałem takiej starej alei czereśniowej koło Trzebnicy, że przecież piły staniały. Nie zrozumiałem na początku, o co chodzi, a piła spalinowa dzisiaj jest tanim narzędziem pracy. A więc drzewo wyciąć jest rzeczą bardzo prostą. A że w lasach trochę ostrzej pilnują drzewa, a drogowcy przyklaskują. Wycinajcie, wycinajcie, bo my nie będziemy problemów. To tną wszystko w bezmyślny sposób. To są pozostałości starych poniemieckich alei czereśniowych. Jest ich niewiele w tej chwili. To są resztki tych drzew gdzieś tam przydrożnych. Tych drzew było dosyć dużo tutaj w tym rejonie. Drzewa owocowe, grusze, jabłonie, czereśnie to były dla konia. Jak ktoś jechał tą furką, takie jabłuszka gdzieś było, to i koń zjadł, i furman zjadł, i pasażer na wozie też zjadł. One pełniły określoną funkcję jako drzew konsumpcyjny. Bardzo często tak było, że w rejonach, gdzie na przykład były instytucje, które zajmowały się tworzeniem nowych odmian, bardzo dużo takich drzew, które nie były jeszcze nową odmianą, więc tak Czesi robili na przykład. Wysadzali to wzdłuż dróg. To teraz zmieniły się czasy, ten koń już nie jedzie. Tych samochodów jest coraz więcej i konsumowanie takich owoców jest związane z jakąś odrobiną ryzyka. Ja wolę te owoce przydrożne niż z sadów produkcyjnych. Bo jabłuszko w sadzie produkcyjnym, które kupuję w sklepie, otrzymuje około 30 oprysków, zanim powstanie. A to przy drodze nic. Ja tam jem z przydrogi i bardzo dobre są. Dobry? Dzień dobry. Zgodnie z umową przyjechaliśmy z całą wycieczką. A co to za wycieczka? Nam się podobało w maju, że przyjechaliśmy zobaczyć te liliowce. A teraz pan tutaj? Jak byliśmy w maju? Proszę panią, przez grzeczność powiem, że pamiętam. Ale my pana zapamiętaliśmy. Dobrze, no ja jestem większy. większy, więc... Bardzo nam się podoba. No to się cieszę. Idźcie na czereśnie jeszcze. Ile osób odwiedza Arboretum? Bojsławice jest to w tej chwili około 70 tysięcy rocznie. A ogród botaniczny powyżej 100. Moja babcia miała dalię w ogródku. Ogródek był przy drodze na cmentarz. Dalie kwitną na wszystkich świętych. No, była wtedy moda, żeby mieć jak największą dalię. No i babcia miała największą na całej wsi. Jak miednica. A że ona była na konstrukcji, że była wiązana, że babcia cały czas koło niej chodziła. No wszyscy jak szli na cmentarz, to patrzyli na tą dalię. Przecież to o to chodziło. W ogrodach botanicznych też coś takiego jest, aczkolwiek udało się przynajmniej w polskich ogrodach pewną rzecz inaczej ustawić. Mianowicie chodzi o to, żeby każdy z naszych ogrodów był dobry w którejś grupie roślin. Naprawdę dobry, bo konkurencja rozpoczyna się na poziomie Europy. Umówiliśmy się, że najpierw jak się coś zdobędzie, to się uzupełnia kolekcję wiodącą. Czyli nie konkurujemy, a pomagamy. Stąd tutaj są liliowce, bukszpany i różaneczniki. Z każdą rośliną może być związana jakaś ciekawostka. Różnego rodzaju. Jeżeli mam dendrologów, to nie będę im mówił ciekawostek. Tylko powiem rozodporność, powiem strefy pochodzenia, powiem takie rzeczy. Ale jak przejdzie koło gospodyń wiejskich, co ja będę mówił o strefach, co mam to obchodzi? No, to mówię, że placek można ugotować albo dobrą nalewkę zrobić. No. Trzeba być gawędziarzem trochę, no, żeby tak z taką grupą iść, bo to się idzie, przepraszam, aż do 2 godziny na obu. No, lubi pani czereśnie? Bardzo. No to wsianać tu, bo nisko są. Jakie słodkie. Rewelka, nie? Mhm. Ale co z tymi czereśniami, bo ich jest tu strasznie dużo. Czy ktoś to zjada, czy ktoś przerabia? Naszym celem jest zachowanie puli genowej, czyli zachowanie tego materiału genetycznego tych starych odmian. Nie sama czereśnia, to nie jest sad produkcyjny, to nie jest sad towarowy, tylko nam chodzi o drzewo, żeby było. Naszą ideą jest taka, że jak ktoś ma ochotę daną odmianę mieć u siebie w ogródku, to może sobie u nas wziąć sadzonkę i zaszczepić własną czereśnię. I raz na rok robimy szkolenie, jak to się robi. Fajną ma pan pracę. No bo tak, latem czereśnie, inne owoce, piękne kwiaty. A co się robi zimą? Jest za krótka. Wiele robót odkładamy na zimę. Dokumentacyjnych, co trzeba napisać od czasu do czasu. Wszystko odkładamy na zimę. I ta zima jest za krótka. Dyrektor nie widział, jak to jeździ, który ma Lexem, bo to jest. A co by dyrektor zrobił, gdyby zobaczył? A Grzesiek krzyczy. My nie tu mieszkam. I tu nie ma pracy. Bo to całe życie jest pracą. Rano, w nocy, w świątek, piątek. No inaczej się nie da zrobić. Takiego ogrodu się nie zbuduje. Idę z 7 do 3. No ale co, dyrektor ma podkładać do pieca? A co, jak ma czekać? Jak coś się źle dzieje? Jak rura pęknie, to co? Ma wszystko najpierw zalać, napisać podanie do Unii, zrobić projekt, tak? Skoro można wziąć cyband i założyć i wtedy wezwać fachowca, żeby to poprawił, to się robi. No, to pani się na mnie tak patrzy, no. No bo to jest takie nie dzisiejsze podejście do sprawy. Ja nie jestem z tych ramek dzisiejszych. Po prostu nie jestem. I nie rozumiem pewnych rzeczy, które się dzisiaj dzieją. Sposobie działania. No na pewno nie ma satysfakcji finansowej. I o tym lepiej nie mówić, bo mogłem w życiu wybrać inną drogę, filozofię życia, żebym robił pieniądze. Ja umiałem uprawiać warzywa na hydroponikach, kwiaty na hydroponikach. To w pewnym okresie było badylarstwo bardzo modne. I właściwie to trzeba się umieć cieszyć z tej pracy. Właściwie każdym dniem, że się udało ławeczkę zrobić, że się udało dach położyć. To, że któryś kwiat zakwitnie oczywiście. To, że jakaś roślina, której na przykład nie lubię, zmarzła. No bo jest miejsce, można postawić nową, inną. Z drugiej strony, to, że zmarzło, to też się cieszymy, bo przecież my jesteśmy po to, jako ogród botaniczny, by aklimatyzować rośliny. Czyli posadzić

Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Warszawie zaczęło lać. No trudno, takie mamy lato. Narzekać oczywiście nie będziemy, ileż tych upałów mogłoby być. Lato dla nas nigdy nie jest za krótkie, ale po wysłuchaniu reportażu, który przed chwilą na naszej antenie, perspektywa się nieco zmienia. Słucham reportażu i ten pan bardzo ciekawie mówi, czuję wiele cech wspólnych. Też jestem ogrodnikiem i też potwierdzam, że zima zawsze jest za krótka. A właśnie. No to co, jakiś kawałek porządnego rock'n'rolla. Gdyby ktoś pytał, to był Gary Clark, ale młodszy, no bo junior. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do sprawy katastrofy malezyjskiego Boeinga, na którego pokładzie znajdowali się przede wszystkim Holendrzy. W Holandii dziś żałoba narodowa, do kraju wróciły ciała ofiar katastrofy. Holendrzy, tak jak mieszkający w Polsce Roger Untjens, są bardzo poruszeni tą tragedią. Złe jestem po prostu, strasznie zło. Oczywiście tak bardzo współczuję z ludźmi tam w Holandii. No, człowiek czuje też taką bezsilność. Myślę, że to w ogóle nie da się opisać. Holandia to mały kraj. W Holandii mieszka jakieś tam 17 milionów ludzi. Tam prawie 200 osób tam zginęło. Wszyscy w Holandii znamy kogoś, który kogoś zna na tej zasadzie. Przed chwilą jeszcze rozmawiałem z kolegą tam z Holandii. W pracy jest ktoś tam, który mieszka w Rosmalen, w tej samej ulicy właśnie, gdzie akurat dwie młode rodziny zginęły. Proszę mi powiedzieć, jak pan teraz patrzy na Rosję? Jakimi oczami? Jak pan patrzył przed katastrofą, jak teraz? Wie pan, ja byłem, względu na to, co się działo w Ukrainie już wcześniej, cały czas, i tak byłem, no tak delikatnie mówiąc, dyplomatycznie mówiąc, niezadowolony, a teraz jestem po prostu wkurzony. Wkurzony i znowu, no, co tutaj robić, tak? Wiedząc, że politycy tak cały czas się wahają, co prawda grążą jakby z różnymi sankcjami, no ale co z tego, jak jednak biznes tutaj rządzi światem. I myślę, że to jednak może to jeszcze bardziej boli właśnie tych ludzi. Ci, którzy najbardziej byli dotknięci, to oni nawet krzyczeli o tym, żeby tam interweniować jakby wojskowo, tak? No to wiadomo, tego się nie da. Żeby ci, którzy są odpowiedzialni za to, żeby po prostu, żeby byli też jakby karani za to. Ale jedni mówią katastrofa, inni mówią zestrzelenie, a pan jakby to nazwał, sam akt? To jest akt terrorystyczny. To żaden wypadek, to jest po prostu, to jest zbrodnia. A jak pan patrzy na swój rząd? Rząd w Holandii. To czy pana zdaniem ten rząd wystarczająco dużo robi? Na początku myślałem, że zbyt delikatnie podchodzi do tego. Teraz w perspektywie już lepiej rozumiem, bo nie można od razu jakby atakować, powiedzmy tam, Rosję, bo wtedy nic nie osiągamy. Bo pierwszym priorytetem był taki, żeby ofiary po prostu ściągnąć do Holandii. A teraz właśnie dzisiaj właśnie przelatują, to już myślę, że od dzisiaj to już można. I myślę, że też tak ludzie wymagają w Holandii, to już mogą po prostu wymagać jakieś tam ostrzejsze sankcje. Pana zdaniem Unia Europejska się spisuje w tym całym galimatiasie? Jeszcze nie, ale ja uważam, że mają szansę, żeby się spisać. Nie tylko Unia Europejska, ale też ONZ i Stany Zjednoczone. Mają zaraz możliwości i ten moment, żeby faktycznie powiedzieć, dobra, dosyć tego, zróbmy coś. Gdyby tam był ktoś z pana bliskich, co wtedy? Rozmawiałem właśnie z swoją narzeczoną jeszcze wczoraj na ten temat. Wiem, że córka Putina mieszkała do tej pory w Holandii. Ja nie wiem, ja myślę, że w tej chwili ta córka albo już wyjechała z kraju, albo po prostu jest najbardziej strzeżona kobieta teraz w Holandii, bo myślę, że takie emocje nie tylko ja bym miał, ale na pewno mają ludzie niektórzy. I skoro wszyscy jednak uważamy, że Putin jest odpowiedzialny za to, że ktoś stracił swoich dzieci, to myślę, że ludzkie jakby emocje to mogą być takie, że niech Putin po prostu czuje, jak to jest. Kiedy Holendrzy poczuliby się, że sprawiedliwości stało się zadość? Ja myślę, że czegoś takiego nie będzie. Przynajmniej oczywiście nie dla ofiarów i dla ich rodzin. Ja osobiście, wydaje mi się, gdyby po prostu rząd holenderski powiedział koniec z biznesem po prostu z Rosją, to ewentualnie mógłby tylko powstrzymać właśnie Putina. Pytanie tylko, czy Unia Europejska jest gotowa takie sankcje właśnie nałożyć. A z Holendrem mieszkającym w Polsce, Rogerem Utiensem, rozmawiała Anna Rokicińska. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 227 Trójek to nasz telefon. 71335 nasz numer SMS-a. zd3@polskieradio.pl to adres e-mailowy. Za chwilę na naszej antenie, jak zwykle o tej porze można powiedzieć, bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz i jego goście. Będzie o danych GUS dotyczących cen i bezrobocia w czerwcu. Postawimy także pytanie, czy Polacy oszczędzają, czy wydają. Ale najpierw Karolina Kozak. Przed snem szybki zysk. Mimochodem też sprawdzimy, czy Polacy oszczędzają, czy wydają, tak jak powiedziałem. Bardzo ciekawi mnie odpowiedź na to właśnie pytanie. Za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Kupujemy czy oszczędzamy? Zaraz odpowiemy na to pytanie. Naszym gościem jest Tomasz Gomułka, ekspert BGŻ Optima, banku, który specjalizuje się w oszczędzaniu. Witam serdecznie pana, panie Tomaszu. Witam również. I zaczynamy od najnowszych danych GUS-u. W czerwcu stopa bezrobocia 12%, a sprzedaż detaliczna wzrosła tylko 1,2%. To bardzo mało. W maju było, przypominam, 3,8. Zgadza się. Krótko o bezrobociu. To jest akurat dana bardzo pozytywna. Z tego się cieszymy. Z tego się cieszymy. Jeszcze miesiąc temu mówiliśmy, że to bezrobocie jest najniższe w przeciągu ostatnich 2 lat. Teraz mamy jeszcze niższe. Pewnie jakiś czynnik sezonowości też tutaj występował, no, ale mimo wszystko trend jest pozytywny. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, to ona rzeczywiście rozczarowała. Spodziewano się wzrostu sprzedaży rok do roku te 4,1%. Tu mamy tylko 1,2%. Bardzo mocno negatywnie zawyżyły na tym dobra trwałe, pojazdy. Pewnie... Ale świetnie w dalszym ciągu sprzedawały się buty i ubrania. Zgadza się. To być może sezon wyprzedaży tutaj zdecydował. I no i kupowanie na wakacje na przykład. Prawda? Dokładnie. Dobrze, to ale panie Tomaszu. To też współgra z ostatnimi odczytami PMI-ów polskich, które od kilku miesięcy po prostu spadają. Jeszcze wciąż tak. Są powyżej 50 punktów, czyli ciągle mamy ożywienie, ale jednak te nastroje menadżerów logistyki są coraz gorsze. A dziś właśnie BGŻ Optima przedstawił trzecią edycję raportu Polak oszczędny ze znakiem zapytania. I teraz tak, mało oszczędzamy, ale według badań wydawanie idzie nam bardzo sprawnie, a czerwiec tego nie pokazuje. Czy my generalnie odnosiliśmy się w raporcie do 10 lat w Unii, taki chcieliśmy wziąć większy okres czasu, zobaczyć, czy tak naprawdę ten pobyt w Unii Europejskiej pozwolił nam powoli tą Unię doganiać, czy też nie. Jeżeli chodzi o oszczędności, to rzeczywiście w depozytach nasze oszczędności wzrosły dosyć mocno. Na jednego Polaka przypada obecnie ponad 14 tysięcy złotych oszczędności w depozytach. To jest 5 razy więcej niż w 1997 roku. Natomiast jeżeli chodzi o aktywa finansowe na jednego mieszkańca, to jest to zaledwie 19% średniej unijnej. Natomiast tak bardzo, jak pan, mało. Bardzo mało. I tutaj Unię będziemy gonić jeszcze długo. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki i konsumpcję, to tutaj w wielu elementach tą średnią unijną dogoniliśmy, a nawet przegoniliśmy. Czyli wydawanie i konsumpcja idzie nam... A skąd braliśmy pieniądze na te zakupy? No jednak jak porównywaliśmy, które kraje wchodzące z nami do Unii bogaciły się tak samo szybko jak i my, to liderami byliśmy zarówno my, jak i Słowacja. Czyli no jednak ta dynamika i wzrost PKB w okresie, kiedy jesteśmy w Unii, był spory. Zaskoczyła mnie informacja, że najwięcej oszczędzają rolnicy. Zgadza się. Zrobiliśmy takie ćwiczenie. Sprawdziliśmy ostatnie dane GUS-u, który publikował właśnie dane po ankietach. I z nich wyszło, że jeżeli chodzi o oszczędzanie, to tą grupą, która oszczędza w tej chwili najwięcej, to są rolnicy, czyli gospodarstwa rolne. Tam na jednego mieszkańca, na jedną osobę w takim gospodarstwie rolnym przypada 335 zł miesięcznych oszczędności. A czym by pan to tłumaczył? Przede wszystkim tym, że jesteśmy właśnie w Unii i ten sektor, ta grupa otrzymała bardzo duże wsparcie ze środków unijnych. Mhm. Na szczęście wszystkiego pieniądze. I na szczęście wszystkiego nie przekonsumowała. Rozumiem. Na pewno sporo poszło na inwestycje, ale jednak część już udaje się odkładać. Najmniej oszczędzają emeryci. To nic nowego. Nominalnie dokładnie najmniej, ale też no, nie bardzo mają z czego, ale z drugiej strony systematycznie i pewnie gdybyśmy sprawdzali procentowo w stosunku do dochodów, jakie otrzymują, to jednak wydaje się, że tutaj ten ich procentowy udział w oszczędzaniu byłby zupełnie niezły. No i następne stwierdzenie, 50% oszczędności należy do 10% najlepiej sytuowanych obywateli. Zgadza się. czy 10% naszych obywateli posiada 50% wszystkich oszczędności. To i tak jest o tyle lepsza wiadomość, że 2 lata temu, jak sprawdzaliśmy te dane, to te 50% oszczędności posiadało 6% najbogatszych Polaków. Mhm. No i niestety nie oszczędzamy na starość. I to jest bardzo duży problem. I to jest duży problem. Nawet jak sprawdziliśmy teraz strukturę oszczędności na emeryturę po zajęciu tych 153 miliardów złotych, przekazaniu ich do ZUS-u, to i tak OFE stanowią ponad 91,5% wszystkich tych oszczędności na emeryturę. A wiadomo, że są to oszczędzanie, to jest takie przymusowe, jeżeli mówimy o OFE. Takie oszczędzanie dobrowolne, czyli IKE, IKZE, to są bardzo niewielkie kwoty. Niewielkie, tak, niestety. Dobrze, jak pan odpowie na to pytanie postawione na początku? Kupujemy czy oszczędzamy? Jedno i drugie? Jedno i drugie. Jedno i drugie, aczkolwiek w oszczędzaniu na pewno nie pomaga nam w tej chwili aktualne niskie stopy procentowe i trend taki, który on się będzie utrzymywał prawdopodobnie jeszcze w przyszłym roku. No właśnie, podejmujemy takie optymalne decyzje? Nie do końca, wydaje się, że jeżeli inwestujemy, to bardzo często podejmujemy decyzje na podstawie historii, czyli backtestu. Inwestujemy w to, co przynosiło najwyższe zyski, później sprzedajemy w dołku. No właśnie, potem wpadamy. Zgadza się. Niestety, prawda? I gdzie należy tak na zakończenie szukać takich dobrych zysków w najbliższych miesiącach, optymalnych? Też zależy tutaj od naszej akceptacji ryzyka. Jeżeli ona jest bardzo niewielka, to myślę, że powinniśmy szukać ofert promocyjnych, szczególnie kont oszczędnościowych, które ostatnio dają lepsze oprocentowania niż depozyty. Minimalnie lepsze, panie Tomaszu. Minimalnie lepsze, ale z drugiej strony dają pełen dostęp do środków w każdym czasie, więc to jest też kolejna ich przewaga. No i oczywiście ochrona kapitału jest. I ochrona kapitału. A jeżeli ktoś akceptuje jakiś poziom ryzyka, no to tak jak pokazują nabycia chociażby do funduszy w tym roku, to Polacy bardzo chętnie inwestują w fundusze obligacji korporacyjnych, i to polskie, i to zagraniczne. Mm-hmm. Tylko w tym roku mamy sprzedaż netto ponad 3,4 miliarda złotych w tych funduszach obligacji korporacyjnych. Następne badanie kiedy? Za rok? Następne badanie za rok. No zobaczymy, jak wtedy będzie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Tomasz Gomułka. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję również. Bardzo ważny projekt. Warm sun, feed me up when I'm weary. Loaded up, loathing for a change, and I slip some boil away. Just wanted to be myself. Hey, you said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of a world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the Tak, był kiedyś taki zespół popularny. To się nazywało zespół postgrunge'owy, grupa Bush. A jeśli chodzi o konkurs na OFF Festival, to już mamy zwycięzców. Pierwszym jest pan Damian z miejscowości Skałka, niedaleko Włodowic, który na nasze pytanie, dlaczego chciałbym pojechać na OFF Festival w tym roku, odpowiedział tak. Rok temu poratowałem w ostatnim dniu festiwalu jednego znajomego i pożyczyłem stówę. Obiecał, że za rok na 100% odda. No, nie możemy panu tego zablokować. Jednak umowa jest umowa. No i jeszcze drugi zwycięzca to pan Wojciech z Raciechowic, który napisał, nigdy nie byłem na OFF-ie. Kolega rok temu określił go jako festiwal ładnych ludzi, a ja też chcę być ładny. Czy to wystarczy na karnet? Wystarczy na karnet, drogi słuchaczu. Gratulujemy bardzo serdecznie. Kolejna szansa już jutro. Za chwilę serwis, ale wcześniej Eric Clapton w nowym nagraniu Call Me The Breeze. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Jest 19, to Polskie Radio, program Trzeci, Krystian Hanke. To wciąż jest środa, 23 lipca. A teraz czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie coraz więcej ofiar izraelsko-palestyńskiego konfliktu w Strefie Gazy, pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń wśród świń na Podlasiu i piłkarskie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. Ale najpierw proboszcz katedry polowej zawieszony w pełnieniu wszystkich funkcji do czasu złożenia wyjaśnień. Taką decyzję w sprawie księdza pułkownika Roberta Mokrzyckiego podjął biskup polowy, a więcej o tym w serwisie za godzinę. Sekretarz stanu USA John Kerry, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon próbują mediować w izraelsko-palestyńskim konflikcie, ale na razie bez rezultatu. Bilans 2 tygodni izraelskiego ostrzału w Strefie Gazy jest tragiczny. Zginęło co najmniej 649 Palestyńczyków i 32 Izraelczyków. Miasto Sderot leży zaledwie 2 kilometry od granicy z Gazą. Z okolicznych wzgórz doskonale widać tutaj kłęby dymu unoszące się nad Strefą Gazy, zwłaszcza nad miasteczkiem Kuza. To właśnie tam trwają teraz najbardziej intensywne bombardowania. Według informacji Palestyńczyków mieszkańcy są uwięzieni w pułapce i nie mogą uciec. Wcześniej izraelska armia miała już po raz trzeci zbombardować szpital Wafa w Gazie, skąd Palestyńczycy zdążyli już ewakuować pacjentów. Według informacji ONZ do Gazy wjechał już pierwszy konwój humanitarny z darami z Dubaju. Po stronie izraelskiej wystrzelona z Gazy rakieta zabiła w Sderot imigrant z Tajlandii, tym samym zwiększając liczbę ofiar w Izraelu do 32 osób. W ostatnich minutach w Sderot kilkakrotnie odzywały się syreny alarmowe, a mieszkańcy biegli do schronów. Rzecznik izraelskiej armii poinformował, że do tej pory zniszczono około 30 do 40% tajnych tuneli Hamasu. To właśnie one są celem ataku wojska. Minionej nocy w nalotach miało też zginąć 20 bojowników Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Sderot, Izrael. Śledczy badający katastrofę malezyjskiego Boeinga nie znaleźli dowodów świadczących o manipulacji w zapisie jednej z czarnych skrzynek samolotu zestrzelonego 17 lipca nad Ukrainą. Chodzi o skrzynkę, która zawierała nagrania rozmów z kabiny pilotów, informuje holenderski Urząd Bezpieczeństwa, który kieruje międzynarodowym śledztwem w sprawie katastrofy lotniczej, w której zginęło 298 osób, głównie Holendrów. Od roku walczą o fotoradar w swojej miejscowości i nic więc postanowili zawalczyć o swoje bezpieczeństwo innymi metodami. Mieszkańcy Gąsek w województwie warmińsko-mazurskim przez 2 godziny blokowali drogę krajową numer 65 prowadzącą do polsko-rosyjskiej granicy w Gołdapi. W kolejce czekały PKS-y i tiry. Samochody osobowe mogły skorzystać z objazdu. Będzie kłopot, że będą państwo musieli postać troszeczkę? No na pewno będzie, będzie. Ludzie na pociąg jadą. Wszystko rozumiem, ale ja jadę na terapię z dzieckiem. Mamy umówioną godzinę. Jak nie dojadę na czas, dziecku przypadną zajęcia. Ktoś zapłaci za to później. Alicja Stefanowska, sołtys Sigąski. Chcielibyśmy koniecznie fotoradar i ograniczenie prędkości do 40. Ratość Barbara. Uciążliwości w tej chwili są już tak olbrzymie, że w ogóle można powiedzieć, że nie śpimy. Co się nasilił transport ciężarowy po otwarciu obydwu obwodnic Ełku i Olecka. Jeśli nic się nie zmieni, to mieszkańcy Gąsek zapowiadają kolejną blokadę w sierpniu. Małgorzata Zbrożek, Radio Olsztyn. Pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń stwierdzono na Podlasiu. W miejscowości Zielona pod Białymstokiem padły 2 świnie. Chorobę potwierdziły już pierwsze badania, mówi zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. To gospodarstwo w dniu przyjazdu lekarza weterynarii liczyło 5 sztuk świń. Wszystkie, które padły i miały zrobione badania, były wyniki pozytywne. Natomiast 3 sztuki, które żyły, zostały w dniu wczorajszym w nocy zabite, pobrane próbki i zobaczymy, jak będzie wyglądało. W całej okolicy, gdzie wykryto zarażone zwierzęta, wprowadzono specjalne środki ostrożności. Cały teren gospodarstwa został oczyszczony, zdezynfekowany. Okolica i miejscowość jest monitorowane, odbywają się tam intensywne.